dół. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 lipca, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lech Wałęsa ma przeprosić Jarosława Kaczyńskiego, orzekł sąd apelacyjny w Gdańsku. Rośnie tragiczny bilans utonięć. Pomimo apeli, kolejny raz, przyczyną był alkohol. Pełnia władzy dla Wołodymyra Zełenskiego. Najnowsze wyniki wskazują, że partia prezydenta Ukrainy będzie mogła rządzić samodzielnie. Lech Wałęsa będzie musiał przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za oskarżenie o spowodowanie katastrofy smoleńskiej. Sąd apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok w procesie, który prezes PiS-u wytoczył byłemu prezydentowi, sędzia Andrzej Lewandowski. Pozwany nie jest jakimkolwiek znawcą zagadnień o charakterze psychiatrycznym. Chciał jedynie w sposób skrajny i można nawet powiedzieć, że obraźliwy ocenić politykę prowadzoną przez powoda. Obrońca Lecha Wałęsy, mecenas Maciej Prusak, nie zgadza się z wyrokiem. Jego zdaniem wypowiedź byłego prezydenta o katastrofie smoleńskiej mieściła się w granicach debaty publicznej. Uważam, iż to orzeczenie ustala miejsce tej granicy nieprawidłowo. Lech Wałęsa zapowiedział na Facebooku, że będzie skarżył wyrok do Sądu Najwyższego, a w razie potrzeby także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego nie komentował decyzji sądu. W weekendy wzrosły temperatury, niestety wzrósł też i tragiczny bilans utonięć. Na Warmii i Mazurach utopiło się 3 mężczyzn, od rana trwają poszukiwania 4. Aleksandra z Krakow. 2 osoby utonęły wczoraj w jeziorach warmińsko-mazurskim. Około 4 nad ranem służby wyłowiły mężczyznę z jeziora Narje w Żabim Rogu koło Moronga. 51-letni mieszkaniec Elbląga poszedł kąpać się z kolegą i zaginął. Do tragedii doszło też w jeziorze Przylasek koło Rucianego Nidy. Tam utonął 27-latek z Warszawy, który poszedł się kąpać w jeziorze. Mężczyzna poszukiwany był od soboty. Trwają także poszukiwania wędkarza zbrodnicy na jeziorze Skarlińskim, to koło Nowego Miasta Lubawskiego. Akcja trwa od piątku. Na prośbę policji strażacy przeczesują 300 hektarów jeziora, między innymi za pomocą sonaru. Te poszukiwania są wznowione od rana. W sobotę utonął też turysta z Katowic, który wypoczywał pod żaglami na jeziorze Jeziorak. Żona mężczyzny przyznała, że przed tragedią pił alkohol. Partia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Sługa Narodu, może stworzyć parlamentarną większość bez koalicjanta. Takie dane wynikające z najnowszych wyników wyborów podaje ukraińska agencja Interfax. Wcześniejsze badania wskazywały, że ugrupowanie Zełenskiego nie będzie mogło rządzić samodzielnie. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Agencja Interfax Ukraina informuje, że według danych z godziny 9 rano partia Sługa Narodu może zdobyć od 115 do nawet 120 miejsc w Radzie Najwyższej w okręgach jednomandatowych. Do tego dochodzi 121 deputowanych wybranych z list partyjnych, a to daje większość w parlamencie, dzięki której Sługa Narodu nie będzie potrzebował koalicjanta i będzie mógł samodzielnie powołać rząd. Wcześniejsze przewidywania składu parlamentu wskazywały na to, że zwycięska partia, aby rządzić, będzie musiała poszukać koalicjanta. Najczęściej mówiło się tu o partii Głos, znanego rockmana Swiatosława Wakarczuka. W wyniku wczorajszych wyborów do ukraińskiego parlamentu weszły też prorosyjska opozycyjna Platforma, partia byłego prezydenta Petra Poroszenki Europejska Solidarność i partia Batkiewszczyna byłej premier Julii Tymoszenko. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Unijni politycy będą dziś rozmawiać o migracji. W Paryżu odbędzie się nieformalna narada szefów MSW i resortów spraw zagranicznych. Na stole będzie propozycja szefa niemieckiej dyplomacji. Heiko Maas zaproponuje utworzenie wewnątrz Unii Europejskiej koalicji państw, które będą gotowe do przyjmowania u siebie imigrantów. Niemieckie MSZ nie ukrywa, że chodzi o rozwiązania, które uniemożliwią takim krajom jak Włochy czy Malta zakazywania statkom z uratowanymi migrantami wejścia do ich portów. Nie możemy zawieść, dopóki nie znajdziemy porozumienia w tej sprawie, powiedział przed spotkaniem w Paryżu Maas. Jego zdaniem Unia Europejska może i musi znaleźć wspólne rozwiązanie. Heiko Maas przyznał, że o porozumienie w tej sprawie będzie bardzo trudno. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ed Sheeran, Chris Stapleton i Bruno Mars, utwór zatytułowany Blow. 11 po 11, nasza piosenka dnia. Nasza piosenka dnia Bon Iver, utwór zatytułowany Faith. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. I can sleep tonight. Ale wczoraj fajnie padało. Wracałem po południu do Warszawy. Miałem jeszcze takie 100 kilometrów do przejechania i pomyślałem sobie, po pierwsze podjadę na stację benzynową, żeby umyć szyby, wiadomo. No i tak padał ładnie deszcz, że bez żadnych problemów umyło mi te szyby. Jaka to oszczędność, prawda? Obiecałem całe lato ze smokami i czasami mi się to przypomina. Time it's making me high. Love has told on me, then got a hold on me, followed my heart to my pride. Oh, but something's been making me blue, and somehow I can't talk it over with you. Something's been making me sad, something I'm missing that I never had, and I know it's making me blue. I made, never found it in time. I thought love was alive again, then it died again, leaving me wondering why. Oh, and something's been making me blue, and somehow I can't talk it over with you. Something's been making me sad, Fumbling, got me stumbling by. Oh, but something's been making me blue. Somehow I can't talk it over with you. Something's been making me sad. Something I'm missing that I never had. And I know it's making me blue. It's losing you. Przez całe lato sięgam po stare nagrania grupy Smoki. Niektóre bardziej się zestarzały, inne brzmią bardzo świeżo. A jak było z tym nagraniem? Something's been making me blue. Teraz Heart. Oh, siostry Sisters, czyli Ann i Nancy Wilson Hart. Pani Grażyna napisała małe kłamstwo. Smoki nie starzeją się tak jak my. No, proszę, znaczy nie będę tego komentował. Oby tak było, oby tak było, oby tak było. 28 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Ostatnie deszcze, ulewy, wiatry wreszcie dały odetchnąć górom i mieszkańcom Karkonoszy. Mniej turystów na szlakach, mniej hałasu i pisków dzieci, mniej rządzenia się w lesie. Woda oczyściła emocje, roślinność, ziemię. W potokach przybyło wody, tylko brudy po gościach nadal są. Butelki, plastiki, chusteczki, pieluchy. Las cierpliwy jest, ale przecież to nam łatwiej byłoby zabrać butelkę na przykład z niedopitą herbatą i wrzucić ją do kosza. Niby jesteśmy tak zatroskani stanem klimatu, wycinką lasów, ale nadal często sami nie szanujemy przyrody. Karkonoski Park Narodowy jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie można wziąć psa na wycieczkę. Przez ostatnie 4 miesiące przewinęło się ponad 2,5 tysiąca tych naszych zwierzaków. Kłopot w tym, że psy biegają luzem i mogą być zagrożeniem i dla turystów, i dla zwierzyny. A to przecież ich dom. Kiedy pies łapie trop i nie ma go tylko przez kilka minut, na przykład wystraszy jelenia, który spadnie z półki skalnej w przepaść. W Karkonosze wróciły wilki, rysie. To są cenne zwierzęta, które regulują populację dzików czy saren, twierdzi dyrektor Andrzej Raj z Karkonoskiego Parku Narodowego. I ostrzega, jeśli psy nie będą prowadzone na smyczy, wprowadzimy zakaz wędrówek ze zwierzętami. Na razie możemy się jeszcze cieszyć wspólnymi spacerami, ale warto też wiedzieć, że nie każdy pies nadaje się na wyprawę w górach. Wędrówka grzbietem Karkonoszy w upalny dzień z psiakiem to pomyłka. Nie ma się gdzie schłodzić, a do schroniska daleko. Właściciel nie przewidział. Małe psy ciągnie się też na Śnieżkę, czerwonym szlakiem. To ten z zakosami od Domu Śląskiego. I podobnie, psy są zmęczone, dzieci marudzą, płaczą i to wszystko ciągnie się tak stopa za stopą do góry. Nie ma gdzie nawet odpocząć, bo jedni wchodzą, drudzy schodzą. Poza tym nie można iść własnym rytmem. Trzeba czekać. Co to za frajda? Żadna. Więc, żeby było lepiej, Karkonoski Park Narodowy wprowadził ruch jednostronny na szlaku czerwonym na te wakacyjne miesiące. Bo jednak 10 tysięcy ludzi codziennie wchodzi na Śnieżkę i schodzi tym samym szlakiem. Więc teraz schodzi się drogą jubileuszową, wiodącą się dookoła góry. To też nie jest zakaz, tylko zalecenie. Ale przecież dla dobra i komfortu turystów. Natomiast w takie dni jak dziś, kiedy tłumów nie ma, można wejść i zejść i nikt na tym nie ucierpi. W górach szlaki zapchane. Filmy z nadmorza też pokazują tłok na plażach, a według najnowszych badań 71% Polaków nie korzysta z urlopu. Czasem zbierają wolne dni na dłuższą podróż, czasem po prostu lubią pracować, uważając, że wakacje może za rok, za dwa, a teraz nie są potrzebne. A potem jest za późno, karetka, szpital i oby się udało przeżyć. Czy sytuacja bez urlopu, bez dni wolnych, bez odpoczynku jest groźna? Tak, gorsza jest uważność, człowiek staje się konfliktowy i w domu, i w pracy. Brak wakacji to przemęczenie i wypalenie też, więc najlepiej wziąć od razu 2 albo 3 tygodnie urlopu i zmienić krajobraz na taki z daleka od domu i też zmienić styl życia i przebywać w zielonym. Badania opublikowane w Psychological Science pokazują, że ludzie, którzy żyją w zieloności, są bardziej zadowoleni z życia i mają mocniejszą psychikę. A na urlopie spacerować, ale nie po mieście i galeriach, a po parku czy po lesie. Bo 90-minutowy spacer to mniej negatywnych myśli w głowie, mniej złości, mniej lęku, mniej napięcia, mniej przygnębienia. I po kilku dniach wracają siły witalne, mózg się regeneruje. No to co dopiero mówić po 2 tygodniach? Wrócimy odnowieni. Jednak wszędzie ubywa drzew, parków. Lasy są systematycznie i z naddatkiem trzebione. Dlatego ludzie, którzy kochają Karkonosze, Tatry, Bieszczady czy Mazury, którzy związani są emocjonalnie z danym miejscem, cierpią. Nazywa się ten stan solastalgią. To nie jest choroba medyczna, ale to jest sytuacja, która może prowadzić do depresji. Nie można przeginać. Żyjemy we wspólnym domu, jesteśmy sobie potrzebni i ludzie, i las, i woda. Dlatego we Francji w tym roku na sympozjum Drzewa godne uwagi była minister środowiska ogłosiła deklarację praw drzewa, w której jest napisane: chcemy, by drzewa były postrzegane za istoty obdarowane czuciem. Dlatego mają być szanowane i nie mogą być traktowane jak przedmiot. Setki drzew we Francji otrzymały taką etykietkę niezwykłe drzewo, a to ze względu na unikatowość, bieg, wielkość, wygląd. A czy Państwo wiedzą, gdzie rośnie najstarsze drzewo w Polsce? Koło Lubania, na Dolnym Śląsku, liczy sobie 1300 lat, a z kolei najstarsze zostało odkryte w Szwecji. Jego system korzeniowy ocenia się na 9,5 tysiąca lat. Drzewo samo się klonuje. Kiedy umiera część nadziemna, która ma 600 lat, z tego samego korzenia wyrasta następne. Więc dopóki ziemia kręci się, nie pozwólmy, by było tak czy siak, tylko zielono. Z szacunkiem dla wszystkich, z górskiej wioski w Karkonoszach, Grażyna Dobroń. Dziękujemy. Drzewo samo się klonuje, no chyba, że nie jest klonem. No właśnie, polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam znajdą Państwo cały zestaw muzyczny i będzie można sobie poszukać z jakich płyt, z jakiej listy. A przy okazji polecam archiwum listy alp3.pl. Czarne miał oczy, czarny włos. Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd grzech staczał się co noc. Aniela ja nieczysty był jej grzech. A piękny był, a smutny coś. I w knajpach by ciągle się tylko bił. Mówiła mu w tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Mówił, w końcu otruje go. Mówiła mu, mój Italiano, ty nigdy nie będziesz mój. W twojej głowie jest czarny pająk.

Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Czerwca. 8 powieszonych na 10 szubienicach. Ciąg dalszy. Ci, którzy z pałacu Brilowskiego zabrali adwokata Wulfersa i księcia Czetwertyńskiego, może również szambelana Grabowskiego, rozdzielili się, jak można przypuszczać, na krakowskim przedmieściu, gdzieś w pobliżu wylotu ulicy Trębackiej. Wulfersa, może z Grabowskim, zaprowadzono pod kościół Bernardynów. Czetwertyński miał do przebycia znacznie dłuższą drogę. Jego szubienica stała za kościołem dominikanów obserwantów, niemal na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. W tym przemieszczaniu się pospólstwa ci idą na północ, a ci na południe, ci w kierunku Bernardynów, a ci w kierunku dominikanów. Nie było oczywiście żadnej logiki, żadnego porządku, żadnego sensu, także żadnego rozumnego zamysłu. Jak to w rzeczach ludzkich? Nie da się też sensownie wyjaśnić, bo i w tym nie było żadnego sensu, dlaczego szubienicę dla Wulfersa postawiono właśnie pod kościołem Bernardynów, a nie gdzieś indziej. Mogło być przecież akurat odwrotnie. Wulfers mógłby zostać powieszony na miejscu Czetwertyńskiego, a Czetwertyński na miejscu Wulfersa. To też nie miałoby żadnego znaczenia i nie mogłoby zostać wyjaśnione. Wiadomości na temat tego, co wydarzyło się pod kościołem Bernardynów, są bardzo skąpe. Nie wiadomo nawet, dlaczego to właśnie Wulfersa zabrano z pałacu Brilowskiego. Nic nie wskazuje bowiem na to, żeby warszawskie pospólstwo czuło do niego jakąś szczególną niechęć. Johann Jakob Pac twierdził w liście do Drezna z 21 kwietnia, że Wulfersa aresztowano, ponieważ bez wiedzy Rady Najwyższej Narodowej odbywał nocne spotkania z niektórymi więźniami stanu. Wśród tych więźniów wymieniano Mateusza Roguskiego, tego, który został powieszony albo na rynku, albo na senatorskiej naprzeciwko reformatów. Postać wreszcie niezbyt ważną i nie odgrywającą żadnej roli politycznej. Adwokat miał odwiedzać, choć było to zakazane, Roguskiego, a także Boskampa w wieży Prochowej i wejść tam z tymi dwoma, jak określał to w historii polskiej ksiądz Kitowicz, w tajemne porozumienie. Wulfers był też oskarżany, choć nie wiadomo na ile zasadnie, ale akurat to oskarżenie mogło wywołać gniew pospólstwa, że mając dostęp do papierów z archiwum Igelstrema, jako radca w Radzie Zastępczej Tymczasowej usunął z nich to wszystko, co obciążało Stanisława Augusta. To znaczy te wszystkie, jakbyśmy dziś powiedzieli, kwity, na podstawie których króla można byłoby skazać na śmierć i powiesić. W wieszaniu Wulfersa brało udział, jak się zdaje, kilku spośród tych, którzy uprzednio pod pałacem Brila powiesili biskupa Massalskiego. Główną rolę pod kościołem Bernardynów odegrał jednak nie skotopas Stefan Klonowski, który poszedł z księciem Czetwertyńskim w kierunku dominikanów obserwantów, nawet nie podchorąży Piotrowski, który też tam się pojawił, lecz murarz Lorenz Burzyński. Na tym wieszaniu Burzyński trochę zarobił, bowiem kiedy Wulfers już wisiał, zdjął z wiszącego płaszcz i zaraz pod kościołem komuś go odsprzedał. Co do płaszcza, to nie ma pewności, czy był to płaszcz. Pisano też potem, że murarz zdjął z Wulfersa bliżej nieokreśloną kapotę. Za płaszcz lub kapotę Burzyński dostał podobno kilka złotych, ale szczegóły tej transakcji, ile złotych, nie są znane. Płaszcz albo kapota, murarz Burzyński, to już niemal wszystko, co zapamiętano z wieszania na szerokim krakowskim przedmieściu. Można do tego jeszcze dodać, że szubienica pod Bernardynami stała trochę niepewnie, czy trochę krzywo. I Wulfersa, jak pisał ksiądz Kitowicz, pospólstwo powiesiło na szubienicy źle wkopanej, chwiejącej się, dlatego pikami i szablami podpieranej. Nie było liny, więc stryczek skręcono ze sznurków. Ostatni z powieszonych tego dnia, ostatni w mojej opowieści, co nie znaczy, że ostatni w porządku chronologicznym. Taki porządek nie da się w żaden sposób ustalić, nie ma takiej możliwości. Ostatni zatem z powierzonych, książę Antoni Czetwertyński, przyprowadzony został pod pałac Branickiego na Nowym Świecie. Ksiądz Kitowicz twierdził później w historii polskiej, że Czetwertyński był więziony właśnie w pałacu Branickiego. Połowa tej bandy, poskoczywszy do pałacu Branickiego, porwała i wywlekła na ulicę książęcia Czetwertyńskiego, kasztelana. Ale z całą pewnością się mylił. Po pierwsze, z kilku innych świadectw wynika, że Czetwertyńskiego, który zresztą sam zgłosił się do więzienia, jak 4 maja pisał Wyssogota Zakrzewski do Kościuszki, dzisiaj dobrowolnie oddał się do aresztu, trzymano w pałacu Brilla. Po drugie, nic nie wskazuje na to, żeby w pałacu Branickiego kogokolwiek wówczas więziono, gdyż był on po bitwie, do której doszło 17 kwietnia u zbiegu Nowego Światu i krakowskiego przedmieścia, niemal całkowicie zrujnowany. Szubienica pod pałacem Branickiego była, ze wszystkich warszawskich szubienic, które wystawiono w nocy z 27 na 28 czerwca, najdalej wysunięta na południe. Można więc powiedzieć, że właśnie tam, u zbiegu krakowskiego przedmieścia i Nowego Światu i blisko wylotu Świętokrzyskiej na Nowy Świat, przebiegała południowa granica szubienic. Południe Warszawy nie wieszało. Może dlatego, że było znacznie słabiej zaludnione, a może dlatego, że było elitarne. Zamieszkane głównie przez ludzi, których obecnie zaliczylibyśmy do salonowej elity. Czetwertyńskiego powieszono dokładnie vis-a-vis okien Biblioteki Instytutu Badań Literackich. Właściwie też miejsce elitarne. Czyli, ujmując to trochę inaczej, vis-a-vis stojącego wówczas w tymże miejscu kościoła dominikanów obserwantów. 28 czerwca koło południa siedział tam, to znaczy nie w kościele, ale w znajdującym się tuż obok kościoła szynku dominikanów obserwantów szewc Kiliński i pił wódkę. Jak pamiętamy, Kiliński, wedle jego własnej opowieści, pojawił się trochę wcześniej razem z Wyssogotą Zakrzewskim pod pałacem Brilla. Wygląda więc na to, że przywódca warszawskiego ludu, podobnie jak ci, którzy wieszali, przemieszczał się wówczas z miejsca na miejsce. Może zmieniał szynki, chcąc obejrzeć z bliska wszystkie egzekucje. Jak opowiadał w pamiętniku o rewolucji roku 1794 Antoni Trębicki, właśnie wtedy, gdy Kiliński biesiadował w szynku obserwantów, zjawiła się u niego, to znaczy odszukała go w tym szynku, deputacja Rady Najwyższej Narodowej z prośbą, żeby spróbował przerwać wieszanie, aby lud uśmierzył. Kiliński popatrzył na deputatów Rady. Potem na szubienicę, na której wisiał, może już wisiał, książę Czetwertyński, zachwiał się na stołku i oświadczył, że nic nie może zrobić, bo już nic w Warszawie nie znaczy. Powiedzcie Radzie, że jak przystało na szewca, pije. Wiszący książę, gdy Kiliński spojrzał na niego, był półnagi, bowiem w czasie wieszania zdarto z niego odzienie. Ponieważ istnieje kilka relacji opowiadających o wieszaniu księcia Czetwertyńskiego, znane są dość dokładnie nawet drobne szczegóły tego wydarzenia. Brali w nim udział, te trzy nazwiska zostały zapamiętane, ale biorących udział było z pewnością wielu. Jędrzej Dziekoński, który był z zawodu kurnikiem, czyli hodowcą i sprzedawcą drobiu, Dominik Jasiński, który handlował sianem, oraz znany nam już Stefan Klonowski, skotopas lub wyrobnik. Takich, którzy handlowali sianem, nazywano sianiarzami lub szeniarzami. Dziekoński trzymał zaś swoje kury w kurniku, który znajdował się w pobliżu tej właśnie szubienicy, gdzieś w okolicach kościoła Świętego Krzyża i tamże, pod Świętym Krzyżem, miał swój stragan z drobiem. Opowieść księdza Kitowicza mówi, że książę Czetwertyński, gdy zakładano mu stryczek, udał się w pokorę, upadał oprawcom do nóg, ale to oczywiście nic nie pomogło. Ledwo tyle wskórał, że mu kilka minut do uczynienia spowiedzi przed przystawionym w skoki dominikaninem pozwolili. W czasie wieszania, jak wynika z papierów deputacji indagacyjnej, doszło do pewnej kontrowersji, może nawet do awantury między wieszającymi. Jej przyczyną było prawdopodobnie to, że postronek okazał się za krótki i trzeba go było sztukować. Chodziło też, jak się zdaje, o pierwszeństwo w wieszaniu. To znaczy o to,